ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει οικονομική φυλακή. Μπράβο! Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας πολύ ευχάριστο αυτό. Και την καθιέρωση αυτόφορης διαδικασίας κατά των διαμαρτυρωμένων. Σε ευχαριστώ Παναγία. Επιτέλους, επειδή ψηφίστηκε αυτό το περίφημο νομοσχέδιο, πτωχευτικός κώδικας, να ξέρουμε τα καλά του και τα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι όπως ο ίδιος τα περιέγραψε χτες στο press room. Όλα αυτά τα πολύ ωραία γίνονται. Ακούμε και μια ιταλική ταραντέλα, 80 χρόνια ακριβώς μετά, το 1940. Είναι ωραίο να ακούμε ιταλικά τραγούδια χωρίς να πηγαίνει ο νους σε αυτά που πριν 80 χρόνια ήθελαν οι Ιταλοί και γενικώς οι χώρες οι συγκεκριμένες να κάνουν στην Ευρώπη, η Ιταλία στην Ελλάδα, η Γερμανία και οι σύμμαχες χώρες στις άλλες γειτονικές τους χώρες, να το έχουμε μόνος χορευτικό σε ένα πολύ χαρούμενο ρυθμό ο οποίος θα υπογραμμίζει αυτά που ακούμε. Ένα ήταν αυτό του κυρίου Πέτσα, πολύ αληθινό, πολύ σωστό έτσι όπως το περιέγραψε για το νέο νομοσχέδιο, το νόμος πια από χτες το βράδυ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτό που έγινε και καλά τάχα μου κατά του Σταϊκούρα, αλλά όπως θα ακούσετε δεν ήταν ακριβώς κατά του Σταϊκούρα. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλοντας πρόταση μομφής στον Υπουργό Οικονομικών Άγιο Δημήτριο. Με τη συζήτηση και την ψηφοφορία επανεβεβαιώθηκε η ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και η στήριξη στον Άγιο Δημήτριο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα? Λοιπόν, ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί εμείς οι άνθρωποι το έχουμε παρακάνει εντελώς σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το Θεό η ανθρωπότητα γενικότερα. Πρέπει να έχουμε μεγάλη πίεση στο Θεό, να μετανοήσουμε και ο Θεός αυτό να το σταματήσει επιτέλους για αυτά τα πράγματα. Γιατί φταίμε και εμείς σε όλα αυτά τα πράγματα. Να έχουμε καλή πίεση στο Θεό και μετάνοια. Το έχει πει και ο Πάριος κάποτε, φταίμε και οι δυο. Τώρα εδώ είναι ένας πολίτης, τον σταμάτησε από τις Σέρες, πάνω από τις Σέρες. Βγάζουν οι Σέρες, βγάζουν πολύ υλικό και η Καλαμάτα, αλλά οι Σέρες σε αυτά τα θρησκευτικό έθνο πατριωτικά είναι η καλύτερη, νομίζω, καλύτερος νομός της χώρας. Έτσι λοιπόν ένας περαστικός είδε την κάμερα και κατέθεσε την σχετική του άποψη. Όλα τα άλλα έγιναν για τον Άγιο Δημήτριο, όπως μας είπε ο κύριος Πέτσας, και όχι για το Σταϊκούρα, μεγάλη χάρη του Σταϊκούρα, όχι του Αγίου Δημητρίου. Θα πάμε τώρα να μείνουμε λίγο, στα όσα ο πτωχευτικός κώδικας προβλέπει. Αν χρεοκοπήσετε, αν έρθει μια στραβή στη ζωή σας και τα τελευταία 10 χρόνια έχει έρθει αυτή η στραβή σε πάρα πολλούς και έχετε πάρει δάνειο που τα χάριζαν, σχεδόν ανάγκαζαν να πάρουμε δάνειο τα προηγούμενα χρόνια πριν από το μνημόνιο, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έκαναν οι τράπεζες. Αν λοιπόν σας τύχει όλο αυτό, να ξέρετε ότι έχει ψηφιστεί ένας νόμος που θα σας πάρει ό,τι έχετε και δεν έχετε, ό,τι είχαν και δεν είχαν τα παιδιά πριν, ό,τι έχουν και δεν έχουν τα εγγόνια μετά. Αυτό προβλέπει σε αδρές γραμμές αυτό που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία χτες. Να ακούσουμε μια περίπτωση. Σήμερα το πρωί βγάλαν στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα έναν, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με την λέξη που δεν περιγράφει ακριβώς το δράμα των ανθρώπων, έναν δανειολήπτη. Μου λέγατε λοιπόν όταν ήμασταν αυτές τις μέρες που επικοινωνούσαμε ότι έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το αρχικό κεφάλαιο. Δηλαδή έχω πάρει 150.000 ένα δάνειο που βέβαια πάντα παρακαλούσε η τράπεζα, δεν το πήραμε εμείς με το ζόρι. Πάρτε το, το ενίκιο είναι, θα είναι πιο φτηνε, το δάνειο θα είναι πιο φθηνό από το ενίκιο και έτσι μας δελειάζανε και πήραμε αυτό το δάνειο. Mm-hmm. Πήραμε 150.000 και αυτή τη στιγμή χρωστάμε 300.000 ενώ έχουμε δώσει πίσω τις 100. Το 12 δε καταστραφήκαν τα πάντα. Δουλειά δεν είχαμε, εργολάβος οικοδομών ήμουνα, ξαφνικά βρέθηκα στον αέρα. Ούτε δουλειά ούτε τίποτα. Πόσα ενημερώνα εγώ το δάνειο που θέλανε 1.000 ευρώ το μήνα. Και τώρα τι σας λένε, ότι πρέπει να δώσετε άλλες 300.000. Βέβαια. Εκεί αυτά ανεβαίνουν, δεν σταματάνε ποτέ. Με τα πρόστιμα και με τις προσαυξήσεις, πώς φτάσαμε στις 300.000. Ναι, με τις προσαυξήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο νόμο Κατσέλη, έκανα και το προσωρινό μου στο ειρηνοδικείο και με απορρίψανε. Και απορρίπτουν άμα πάνε 15 ανθρώπους ή 14 έχουν απορριφθεί. Πρώτη κατοικία, ένα σπιτάκι πήραμε και εμείς να βάλουμε μέσα το κεφάλι μας και αυτή τη στιγμή μας κυνηγάνε θεοί και δαιμόνες. Όχι, δεν είναι θεοί, ούτε δαίμονες. Είναι οι τράπεζες και για να το πούμε και με άλλη μια λέξη που δεν την πολύ συμπαθεί ο κόσμος, αλλά αυτό ακριβώς είναι ο καπιταλισμός. Στον καπιταλισμό, για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Ο Χριστοφοράκος ξέρει τι συνέπειες ακριβώς έχει πληρώσει στον καπιταλισμό. Επειδή είμαστε στο θέμα πρώτη κατοικία, ακούσατε ένα απλό παράδειγμα ενός ανθρώπου που πήρε 150.000 δάνειο, έχει πληρώσει 100, αλλά πρέπει να πληρώσει άλλα 300. Τόσο απλά, τόσο ωραία, στα ψηλά και στα χοντρά γράμματα. Όλο αυτό λέγεται προστασία Α κατοικίας. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας, με όλο το σεβασμό στην πρόεδρο του Κινάλ, δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Ο Αντώνιο μας ισχυκάντζε, καλοπέζε μου πω καβάντζε, τη ζυγό παλέπε, γουαλιούνε, ίσα σαμάνια του μακαρούν. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπληστηριασμού της πρώτης κατοικίας, δεν υπάρχει στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κατοικία. Γιατί ο μόνος τρόπος για να υπάρξει στεγαστική πίστη σε κάμα που δεν έχει άλλη περιουσία είναι να εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία. Και μαθήματα πολιτικής οικονομίας, και δεν είμαστε και στην ελληνική αγωγή, είμαστε στην ελληνοφρενική αγωγή. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε και εσείς παρατηρήσεις επί της πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατοικίας, επί των τραπεζών και του νομοσχεδίου νόμου πια που ψηφίστηκε χτες, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Σταϊκούρας, μετά την Διαγικιάρογλου, όπως την έλεγε χθες, είναι ένα νομοσχέδιο αυτό που ψηφίσανε και έχει γίνει νόμος πια. Ένα ευαίσθητο νομοσχέδιο, άρα ένας ευαίσθητος νόμος. Το παρόν σχέδιο νόμου είναι οικονομικά αποτελεσματικό. Μάγκελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Διότι απαντά ολιστικά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Είναι κοινωνικά ευαίσθητο. Κάθε εβδομάδα στους πληστηριασμούς είναι συνήθως κάποια τέτοια μικρά σπίτια. Λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους πραγματικά ευάλωτους πολίτες. Δεν ισχύει ότι πληστηριάζονται σπίτια πλουσίων. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά 99% πληστηριάζονται σπίτια φτωχών συμπολιτών μας. Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό. Διότι προσφέρει μέσα από απλές και γρήγορες διαδικασίες μια δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες. Να η ευκαιρία. Το Να η ευκαιρία περιμένει τους νέους ανθρώπους που αναζητάνε την ευκαιρία για να ξεκινήσουν τη δημιουργία τους ή μια καινούργια αρχή στο τραγούδι σε κάθε μορφή τους. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χάζουν... Σε λίγες μέρες το Να η ευκαιρία. Μην ξεχάσετε μαζί με τη συμμετοχή σας να μας αφήσετε και το τηλέφωνό σας για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. 6-9-84-14-25-55! Σας περιμένω. Το παρόν σχέδιο νόμου είναι εν τέλει ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και καινοτόμο σχέδιο νόμου. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ένα σχέδιο νόμου με στόχο την αντιμετώπιση με όλους κοινωνικής δικαιοσύνης του μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών. Αφρόζω, ανάσα. Τώρα και με ανταλλακτικό για μεγαλύτερη οικονομία. Από εκεί θα έρθει η πραγματική ανάσα. Και όχι από όλα αυτά που λέει τις παπάντζες ο Σταϊκούρας. Είναι ένα ευαίσθητο νομοσχέδιο. Έχουμε τον πρώτο νόμο που είναι ευαίσθητος. Μέχρι τώρα είχαμε ευαίσθητους ανθρώπους, ζωάκια, τι άλλο είχαμε σε ευαίσθητο, δέρμα, πεχά, τίποτα. Τώρα έχουμε τον ευαίσθητο νόμο του Σταϊκούρα, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια επιτυχία της κυβερνήσεως όλο αυτό το νομοσχέδιο, νόμος πια, ευαίσθητος. Τώρα όμως έχουμε και άλλες επιτυχίες, γιατί τα πάμε πάρα πολύ καλά και στην πανδημία. Όχι, τα πάμε καλά. Είμαστε καλύτεροι και σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως λέει ο κύριος Πέτσας. Για τον κορονοϊό, σε πείσμα όσων με ψημιρούν, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες χώρες. Μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες, είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε αριθμό τεστ, ανά 100.000 πληθυσμού, η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μέσο μαζί με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και στον χάρτη θνησιμότητας, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα. Και στον χάρτη θνησιμότητας, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα. Γεννήθηκα αριστερή, θα πεθάνω αριστερή. Α, Αυτή είναι η κυρία Αρβελέρ, η οποία έδωσε μια συνέντευξη χτες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πριν συνεχίσουμε όμως με την αριστερή που γεννήθηκε και θα πεθάνει η αριστερή, να σχολιάσουμε αυτά που είπε ο κύριος Πέτσας. Είμαστε καλύτεροι ακόμη και στη θνησιμότητα. Ανέφερε 3-4 δείκτες. Μπορεί εδώ να μην περνάμε και τόσο καλά με τον κορονοϊό, όμως είμαστε καλύτεροι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καμαρώνει η κυβέρνηση. Θα πάει πάρα πολύ καλά και στο πρώτο κύμα, αλλά και στο δεύτερο κύμα. Ενώ πεθαίνουν 10 άνθρωποι τη μέρα μέσω όρο των τελευταίων ημερών, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μην το χαλάσουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος ευχαριστημένος και ευτυχισμένος σε αυτόν τον τόπο. Ο Πέτσας είναι ένας από αυτούς. Και πάντα χαρούμενος. Και πάντα χαρούμενος. Η κυρία Αρβελέρ, λοιπόν, χτες ο Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ στον Αντένα δήλωσε ότι γεννήθηκε αριστερή και θα πεθάνει αριστερή. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Γεννήθηκα αριστερή, θα πεθάνω αριστερή, με μία μόνο, πώς να πούμε, φράση για τους αριστερούς. Όταν με ρωτούν γιατί είσαι αριστερή, λέω γιατί πιστεύω σε μια καλύτερη διανομή του δημόσιου πλούτου. Αυτό που πάρα πολύ δηλώνουν αριστεροί, τι σημαίνει τώρα αριστερά? Η λέξη έχει ταλαιπωρηθεί, κυρίως τα τελευταία 10, όχι και παραπάνω χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια, αλλά και παλιότερα πάντα την λέξη αυτή την κάνανε σφουγγαρόπανο. Την παίρνανε, δηλώναν πολύ αριστεροί που δεν ήταν αριστεροί. Δηλώνεις αριστερός για πολλούς άλλους λόγους, όχι επειδή θες να πιστείσαι, αλλά θες να κρύψεις αυτό που πραγματικά είσαι. Μια άλλη περίπτωση για το πώς κάποιος μπορεί να δηλώσει αριστερός. Η κυρία Αρβελέρ, λοιπόν, η οποία δηλώνει αριστερή, στην ίδια συνέντευξη χτες δήλωσε ακριβώς πόσο αριστερή είναι. Η κυρία Αρβελέρ στις τελευταίες εκλογές στήριξε ανοιχτά, καθαρά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ακούστε, όχι μόνο το στήριξα, αλλά κάτι παραπάνω. Τώρα να μην μιλήσω για τους προηγούμενους, αλλά έχει ανάγκη η Ελλάδα από έναν άνθρωπο πρώτα που μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει. Και εμένα με έχει εκπλήξει ένα πράγμα. Όταν έπαψε να είναι υπουργός, κάποτε τον ρώτησαν για κάτι και είπε ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην σταματήσουμε τη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει μεταρρύθμιση. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Η Αρβελέρ και αυτός είναι οι δύο που στηρίζουν Μητσοτάκη από διαφορετική οπτική, φαντάζομαι. Μπορεί και αυτός να είναι αριστερός, γιατί όχι. Εδώ είναι και η Αρβελέρ, η οποία με τόσο φανατισμό και τέτοιο πάθος στηρίζει Μητσοτάκη για την υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Ποιος, για ποιες. Ποιος πρωθυπουργός, για ποιες μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Δένδιας, υπουργός εξωτερικών της χώρας, υποδέχθηκε χθες το Λαυρόφ, υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας. Νταμπρό, παζάλαβα τσβαφίν και ασπαντίν μινίστρο. Τι λέει Μαρούσκα. Κατκούντα για σνάγιο. Ας τα δεν ξέρω μόνο η ντροπή της Τέπας, γιατί σε στέλνω τώρα πακέτο στη Βασιλείου. Νιέχτες παζά. Νταραγκόι, Σεργέη Βικτόροβιτς. Τι λέει Μαρούσκα. Την καβερίτσα στο ψυχιδιό τη Χαρασό. Μπα. Ο Ναμάλι, εσύ σαν τάν, μπαρκα δεν ζουν βιντάν. Μπαλε, τσούμπ, τσούμπ, απάλ. Α, μα σκάμα τσάτο ρουγκάλ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Σπασίμπα μπαλσόι. Πολύ ωραία, τα πάμε και στα εξωτερικά όπως και στα εσωτερικά. Ο Νίκος Δένδια ήταν λοιπόν και η Μαρούσκα έκανε την μετάφραση για να το καταλάβετε όλοι, γιατί δεν σκαμπάζετε από ρωσικά, ξέρετε μόνο γαλλικά και τα κατεβάζετε μαζί με τα καντήλια. Οπότε χρειάζεται. Δεν θα γίνουν παρελάσεις αύριο, δεν θα έχουμε παρελάσεις. Έτσι λοιπόν χάνουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτό που έγινε πέρυσι στην παρέλαση σε ένα δήμο νομίζω της Θεσσαλονίκης, που είχε βγάλει όλα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, με εμβατήρια από κάτω, αφού πέρασαν όλα τα παιδιά από τα σχολεία και ξαφνικά άρχισαν τα μηχανοκίνητα τμήματα του συγκεκριμένου Δήμου και ήταν και η εκφωνήτρια από πάνω που με ρίγη συγκινήσεως παρουσίαζε το σκουπιδιάρικο. Περνάνε από μπροστά σας τα νέα οχήματα του Δήμου μας αντιδιπαρικής τεχνολογίας Euro 6. 9 απορριμματοφόρα, ένα σάρωθρο, ένα χαματοφόρο, ένα πλυντήριο κάβων, δύο φορτωτές εξκαφής. Η αγορά τους έγινε με δημόσιο διαγωνισμό. Αυτά. Αυτά δεν θα τα δούμε φέτος. Χάνουμε αυτή την φοβερή ευκαιρία και ευτυχία να παρελάσουμε και να ανατριχιάσουμε όταν περνάει μπροστά το σάρωθρο. Το βλέπεις στο δρόμο όταν δεν έχει παρέλαση, δεν σου κάνει αίσθηση. Αλλά όταν είναι στην παρέλαση κάτω από το εμβατήριο και από κάτω παίζει το εμβατήριο, είναι διαφορετικά τα συναισθήματα και χρειάζεται ο λαός μας μια τόνωση τέτοιες μέρες. Δεν θα την έχουμε, γι' αυτό και εμείς εδώ κάναμε μια προσομοίωση παρέλασης για να νιώσετε από σήμερα εθνικά υπερήφανοι. Αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, φίλαθλοι, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, ξενιτεμένα μας αδέλφια, Λοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κοπτοραπτούδες, κορδελιάστρες, μανικούδες, ρεσεψιονίστ και καπετάνιοι. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αθάνατη ελληνική λεβενδιά. Πες ότι παρέλεις να πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσμο μια κόρτσα, θα πιθάνεις ρε. Θα πιθάνεις, πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Περίμενε. Εδώ συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η ορχήστρα εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γυδιά στο μαδερί. Σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας. Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Τεράτων. Και οι Πριτάνοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Το πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας. Όπω την παγκαλιάρο που λέμε, αυτούς που κρατάν στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία, δάκρυα χαράς αναπλύζουν από τα μάτια μας, καθώς μας πιάνουν τα ντουμάνια της Συνομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ομήλων Ελλάδας. Απ' την πρέζα. Ηλέκτρομαστουρωμένη, έτσι. Παρελάβνει καμαρωτά, καμαρωτά, με όλα τα εξαρτήματα του ευγενικού σπόρτου στα χέρια. Είναι η παρέλαση. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τη συνεχίσουμε αφού κάνουμε εδώ και τις δικές μας παρουσιάσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς και το ελέγχουμε. Το ελληνοφρένια.net.gr μας ακούτε τώρα το επίσημο site ηχογραφημένους, μετά τώρα live, μετά ηχογραφημένους, μπορείτε και τώρα ηχογραφημένους, σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat, και στο Facebook επίσης είμαστε live. 211 1080 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της παρέλασης. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονομπίδια, σπανάκια. Τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων της χώρας ακολουθούν. Siemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Πάνω από τα κεφάλια μας πετούν οι υπτάμενοι φρουροί των συνόρων μας. Καλημέρα κύριε Κέρτη, μας ζάλισε αυτό σήμερα. Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται. Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο. Πώς μήναχος. Ποιος. Να το αεροπλάνο μας. Αυτοί που νύχτα μέρα κοντράρονται με το θάνατο για τη δόξα της πατρίδας. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Απάνω τους αδέρφια. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Τσίτα τα γκάζια. Ρε καλή άκρη ρε. Ένας πόμπος πνίγει το λαιμό μας. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Καθώς με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας με τα πακέτα στο χέρι. Πάμε πακέτο με τη Δίκη Χατζηβασιλείου. Οι διευθυντές τραπεζών και διοικητές δημοσίων οργανισμών, ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού συναλλάγματος της Φίλης και Σιμάκου Ελβετίας. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου της γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση, έχει τελειώσει. Σου λέω, στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ο κόσμος, ενθουσιασμένος από τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Στα τσακίδια. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε την παρέλαση εδώ. Είναι η εκπομπή που ακούγεται τώρα ηχογραφημένη και μετά live. Όπως είπα πριν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ωραία. Έλα, Αποστολή. Μα τι με βάζεις αναμονή, με βάζεις να μου σπάς τα νεύρα, θες. Μα καταλάβεις, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν το δέχομαι. Τέλος πάντων, να σου πω, δες το Χρυσοκουντίδη. Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσείς που από τέτοια καταπάτηση συνόμων γέμισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και ξερονήσια ο τόπος. Ότι οι κομμουνιστές πηγαίνανε στα ξερονήσια με νόμους. Νόμιμα πηγαίνανε. Έτσι. Δεν πηγαίνανε κατά παράβαση νόμων, που σημαίνει ότι την πολιτική και την κοινωνία δεν τη φτιάχνουν νόμοι. Οι άνθρωποι τη φτιάχνουν. Ότι θα δώσουμε στο Χρυσο, όπως τον είπες, Χοίδη, να καταλάβει κιόλας. Χρυσοκουντίδη, να το πεις. Α, το πες στο Χρυσο Αυγίδη, μπορεί να το πεις και έτσι. Ντροπή, άπαπα, αντιδημοκρατικό. Να σου πω, παίζει ο παπάς να έχει παιδί ξαναφράχτη. Δεν ξέρω, λες δεν του καθόταν τίποτα άλλο και το έριξε στους φράχτες. Ξέρω εγώ, άλλοι πάνε σε κατσίκες. Όχι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ μήπως έχει γίνει λάθρο όπως τους λένε. Άπαπα, τέτοιο πράγμα μακριά από αυτόν. Όπω. Φαντάζεσαι, η κατάρα είναι γαϊδάρα, τέλειο θα ήτανε. Έγινε. Έλα, γεια. Έλα, Τράγε, πες του ρε να βάλει λίγο περισσότερο βουγιουκλάκι, να ευθυμίσουμε. Μη χάσεις, η σουλάρα. Αμέσως μην ακούς τη βουγιούκλα, αμέσως να σου κάνει κάτι. Και του Αγίου Ανήμερα, φιλιά ρε, φιλιά. Γατούλα μου μικρή. Έλα, βρε παιδάκι μου, 5 φορές έχω πάρει τρόμα. Συγγνώμη, που δεν είμαι από πάνω. Συγγνώμη, Που πρέπει να κοιτάω και τα μακαρόνια, μην κολλήσουν, μην λασπώσουν. Να σου πω, πώς τον είδες τον εξαμηνίτικο, εκτοπισμένο, εξορισμένο, που μετά που γύρισε στην Ελλάδα μίλαγε με εξωγήινους και βγήκε τώρα να μας πει ότι και η δεξιά έκανε αντίσταση. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Και είναι προσβολή να το λέτε. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Μια χαρά τον είδα. Αν δεν τα πει αυτός, ποιος θα τα πει. Εγώ. Ξετσίπω ότι όλων των χωρών ενωθείτε. Εγώ το βλέπω μια έλλειψη και αποστολή. Πιστεύω ότι είπε κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης απλά δεν έχει και τον τρόπο. Επειδή 6 μηνών έλειπε στο εξωτερικό, δεν έχει τον τρόπο να εκφράζεται σωστά. Είμαστε κι εμείς κολλημένοι όμως. Να τα υπολογίσουμε όλα. Ήθελε να πει το εξής, νομίζω. Ότι πώς γίνεται να κάνεις αντίσταση όταν δεν υπάρχει και αυτός που συνεργάζεται. Αν δεν υπήρχαν αυτοί που συνεργάζονταν, τότε ποιο θα ήταν το μεγαλείο της αντίστασης. Οπότε σου λέει, εμείς που συνεργαζόμασταν, δώσαμε το μεγαλείο στην αντίσταση. Έτσι δεν πάει. Είναι λίγο χοντράδα το συνεργαζόμασταν. Είναι λίγο χοντράδα. Εντάξει, μωρέ, συνεργαζόμασταν. Συγχωνευτήκαμε, θα ήταν πιο σωστό. Ναι, σωστό. Ο Γεωργιάδης και τρώει χρυσοκοντής που ακούω δεν είπανε μόνο αυτά. Έχουν πει, λέει, ότι στο πόλεμο του 40 με το η αντίσταση ήταν, λέει, και από τις δύο παρατάξεις, και από τους αριστερούς και από τους δεξιούς. Βεβαίως συμμετείχαν και αυτοί στην αντίσταση. Βεβαίως δεν θα το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Είχαν και συνεργάτες οι κατακτητές. Βέβαια, ναι. Άρα σαφώς και συμμετείχαν, μην τους αδικήσουμε. Ναι. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχετε και συντηρεί αυτό το διχασμό στο ραδιόφωνο, μπορείτε να πείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμφέροντα εξυπηρετούνται, ειλικρινά. Δεν ντρέπεστε λίγο. Ποιο? Δεν ντρέπεστε λίγο. Για το διχαστικό αυτό πνεύμα που διαχειρίζεται. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Ντροπή σου και έσχεσου. Δεν ξέρω. Και καταρχάς, γιατί βάζει σε μια τάξη την ιστορία. Ας τα αφήσει έτσι ανιστόρητα που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί όχι. Βλάκα, βλάκα. Ωραίο τρόπο. Γιατί βρίζετε, κυρία μου. Είδες τι παλιά άνθρωποι είναι. Τι. Δεν τρέπεστε, βρε. Δεν τρέπεστε. Εμένα ο παππούς μου. Είμαστε Αθηναίοι, βρε. Γελοί. Μπράβο. Βλαχαδερά. Μπράβο στους Αθηναίους να χαίρεστε το μεγάλο περίπατο. Και πέθανε η μάνα του από την πείνα στην κατοχή, βλαχαδερό. Και ήταν δεξιά. Τι είναι αυτά που λες, βρε, βλαχαδερό. Δεν πείναγαν οι Αθηναίοι. Αν πείναγαν, γιατί δεν είχε πουλήσει αρκετό λάδι. Πείναγε, βρε, βλαχαδερό. Τι κάνανε γερολάδα. Δεν είχε πάρει. Άλλοι πήραν καλύτερα λεφτά από τους κατακτητές. Μάλλον δεν κάνανε καλή συμφωνία. Τι να κάνω, εγώ τους φταίω. Μισάτε την Αθήνα, όλα τα βλαχαδερά και λέτε ανοησίες. Ανοησίες και ψευκές. Το βλαχαδερό πώς κόλλησε τώρα. Έτσι, από πορεία. Τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει οικονομική φυλακή. Πολύ ωραία. πολύ καθαρά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα. Είναι η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Ντυμένος Άρης Βελουχιώτης θα υποδεχθεί σήμερα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ενδυματολογικός αυτός ευνηδιασμός έρχεται μετά την προχθεσινή του δήλωση ότι στην εθνική αντίσταση πήρε μέρος και η δεξιά παράταξη. Με στρατιωτική στολή, άρβυλα, φυσεκλίκια, έχοντας μουσει και με σύνθημα «Ήμουν κι εγώ στο βουνό», ο πρωθυπουργός μας θέλει να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι και η εθνικόφρον παράταξης πολέμησε τον κατακτητή. Στο μεταξύ, στα κρατητήρια οδηγήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς συνελήφθη να παρελάβει μόνος του, ενώ υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση παρελάσεων εν ώψη 28 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός με στολή παραλλαγής και μια ελληνική σημαία στα χέρια, κάνοντας στρατιωτικό βήμα, κατέβαινε μόνος του τη Βασιλίση Σοφίας με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος, τραγουδώντας γνωστά εθνικοπατριωτικά άσματα όπως «Μακεδονία ξακουστή», «Έχω μια αδερφή κουκλίτσα αληθινή, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ» και «Τέσσερις πήγε, μου παν πάλι φύγε από το μαγαζί». Μετά από σύντομη κράτηση αφέθηκε ελεύθερος. «Έτσι νίκησα τον κορονοϊό» είναι ο τίτλος της συνέντευξης που έδωσε σε κυριακάτικη εφημερίδα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνέντευξη, ο Γιάννης με ένα νι αποκαλύπτει πως ήρθε αντιμέτωπος με τον κορονοϊό όταν σε σχετική ιχνηλάτηση πληροφορήθηκε πως είχε χαιρετήσει διαχειραψίας γνωστό επιχειρηματία που στη συνέχεια απεδείχθη ότι είναι θετικό κρούσμα. «Το κατάλαβα από τη χειραψία. Ένιωσα την απειλή του ιού στο χέρι μου», δήλωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, συμπληρώνοντας: «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν προβοκάτσια, αλλά μετά άλλαξα στάση και όπως απέκρουσα το μνημόνιο του Σόιμπλε, έτσι έκρουσα και τον ιό. Τον ηχογράφησα και κάποια στιγμή θα δώσω τις κασέτες του ιού στη δημοσιότητα. Ίσως το κάνω και ταινία», πρόσθεσε. «Δεν καταλαβαίνω την ανησυχία που έχει προκληθεί για τον νέο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίσαμε», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέροντας χαρακτηριστικά. «Ο πτωχευτικός κώδικας αφορά τους φτωχούς, άρα το χρέος του καθενός είναι να μην είναι φτωχός, ώστε να μην τον αφορά αυτός ο κώδικας. Ας αφήσουμε λοιπόν την γκρίνια και ας γίνουμε πλούσιοι», συμπλήρωσε ο κύριος Πέτσας. «Απλά πράγματα». Καιρός. Κολόκαιρος από αύριο, τα είδατε, ιδανικός καιρός για εγκλισμό. Ενώ με ήλιο δεν έχουμε εγκλισμό. Θα πάμε τώρα στα Σπάτα. Έπεσε στην αντίληψή μας τι ακριβώς συμβαίνει στο 5ο νηπιαγωγείο και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 5ου νηπιαγωγείου. Θα ακούσετε τώρα μια άκρος ελληνοφρενική ιστορία. Επικοινώνησε μαζί μας και την ηχογραφήσαμε πριν λίγο. Μας λέει τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδάκια στο συγκεκριμένο κτίριο των Σπατών. Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε ένα κτίριο το οποίο είναι επίοικος ακατάλληλο, να το πω. Διότι δεν έχει προάβλιο, έχει πάρα πολύ μούχλα, μικρές αίθουσες. Δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι είχε καν θέρμανση, το ανακαλύψανε τώρα, δεν ξέρω γιατί δεν το ξέρανε τόσο καιρό. Αλλά το κύριο και βασικότερο πρόβλημά μας είναι υγειονομικό, διότι τον τελευταίο καιρό έχουν προκύψει προβλήματα με τον τοίχο της μίας τάξης, ο οποίος είχε ποτίσει από το βόθρο του διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα να τρέχουν τα νερά μέσα στην τάξη. Έκλεισε το σχολείο για 2 μέρες για να γίνουν εργασίες, να γίνει μόνος στον τοίχο, ώστε να μην μπορούν να περνάνε τα νερά. Και έχει γίνει επίσης 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, υπερχείληση του βόθρου στο ίδιο το κτίριο. Η τελευταία υπερχείληση έγινε την Τρίτη, λίγο πριν το σχόλασμα του ολοήμερου. Και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη το πρωί, επειδή προφανώς δεν ξέρω πώς έγινε, δεν ειδοποιήθηκε κανένας, τα καθαρίσανε δηλαδή μόνος τους οι δασκάλες. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη που πήγανε τα παιδιά στο σχολείο, το σχολείο είχε νερά και μία τάξη είχε νερά από βόθρο. Και έτσι αναγκαστήκανε να βάλουν 37 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα, μέσω και της πανδημίας, και να καλέσουν συνεργείο να φτιάξουν την ζημιά. Η οποία βέβαια φτιάχνεται προσωρινώς, διότι θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τις έχουμε ζητήσει από το δήμαρχο και από τις αρμόδιες αρχές, να μετακινηθεί το σχολείο από εκεί, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι δεν γίνεται να γίνει τίποτα φέτος. Από του χρόνου βλέπουμε, η Αμαλία Δήμου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών εκεί του νηπιαγωγείου. Νομίζω δεν υπήρχε σύλλογος, τον έφτιαξαν για αυτό το λόγο. Στέλνει το παιδάκι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα σε ένα νηπιαγωγείο. Το μόνο που δεν φαντάζει ότι θα ασχολείσαι με βόθρους, από όνερα και όλα αυτά τα τρελά και παλαβά. Και κυρίως με την ελληνική πολιτεία, εκεί εκφράζεται με την μορφή του Δήμου, που είναι και ο υπεύθυνος για όλα αυτά, και μπλέκεις σε ένα κικαιώνα και πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα και εσύ ως γονέας και αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτού του τόπου. Εκεί που περιμένεις ότι όλα θα πάνε normal, ξαφνικά γίνονται όλα ανάποδα και τούμπα. Σε αυτά που λέγαμε πριν, στέλνει εδώ ένα μήνυμα ένας ακροατής και λέει: δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι υπάνθρωποι που με έχουν κλέψει αρκετές φορές είναι λευκοί, χριστιανοί, φοράν κοστούμι και δουλεύουν σε τράπεζα. Να είσαι ρατσιστής. Να είσαι ρατσιστής. Για τέτοιους λόγους είναι καλό κάποιος να είναι ρατσιστής. Έλα, γεια σας Αποστολή. Γεια. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι, Αποστολή. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο. Και. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να πάρουμε τα 1000 λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Καλά, ο κόσμος. Και θα τα κάνουμε μετά τα 1000 λεωφορεία. Θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Τι θέλετε, να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία. Αυτά δεν είναι λόγια του Γεωργιάδη. Αυτό τον εβάζει η κυβέρνηση. Έχει πει ο Σατανάς μέσα του. Τι, ποιο. Αυτό, ποιο είσαι. Ποιο τα λέει, δεν είναι δικά του, ποιο τα λέει. Τον εβάζει η κυβέρνηση να τα λέει. Αποκλείται, μα είναι μέλος της κυβέρνησης. Τι εννοεί. Εσκεμένα. Τον εβάζει να τα λέει εσκεμένα. Για να κάνουν δημοσιογράφοι καλαμπούρι, δηλαδή είναι λόγια της ίδιας κυβέρνησης. Αχα. Ανακαταλάβει ο ελληνικός λαός. Παρ' όλα αυτά δεν είναι παράλογο. Ο Γεωργιάδης είναι μέλος της κυβέρνησης. Άρα όντως είναι λόγια της κυβέρνησης. Και είναι αυτό που ανακάλυψε σήμερα. Με τρέλανε με. Τον εβάζει ο Μητσοτάκης να τα λέει με αυτόν τον τρόπο. Α, πες μου ότι τον βάζει και υπουργό. Να τον σατηρίζουμε. Ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται. Τι γίνεται. Είναι σχέδιο της κυβέρνησης να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτό το απλό. Ναι. Ούτε λεωφορεία να αγοράσει, βεβαίως. Ούτε κάνετε τίποτα και να στηβάζετε κάθε μέρα εσέ. Βρε το κερατά, τι του κάνανε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τον κακόμοιρο, τον κακόμοιρο. Αυτή είναι η κυβέρνηση της δεξιάς, κύριοι. Έτσι, των καπιταλιστών. Ναι. Και εγώ αυτό περίμενα για να το δω. Είδα αυτό, κατάλαβα. Και μόνο που βάλανε στον αθώο άνθρωπο στο στόμα τέτοια πράγματα, εγώ κατάλαβα. Ναι. Τι κατάλαβε για μένα. Δεν είμαι σίγουρο. Τι κατάλαβε για μένα. Ότι έχει κόψει καπίστρι. Τι είναι αυτό το καπίστρι, δεν ξέρω εγώ αυτά τα χωριάτικα. Πού να το ξέρεις. Α, εγώ μια ζωή κουκουέ είμαι, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Α, είσαι και τρόλ. Τι να κάνουμε, έχει αυθεντικό ρε, μακαωρίτσι. Ναι, είμαι αυθεντικό. Κάτε, καλή συνέχεια. Α, εντάξει, δεν πειράζει, σύντροφε, να είσαι καλά, γεια. Να, ότι υποθείς, γεια. Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο του κυρίου Καλαρίτη ή του κυρίου Μαζαράκη για να επικοινωνήσω μαζί τους. Μπορείτε να καλέσετε λίγο πιο μετά κατά τις 2. Γαμίσου εσύ. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί κατηγορείτε ρε γαμώτο να με τον Χρυσοχοίδη και την αστυνομία για τον παπά. Ο Χρυσοχοίδης και η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Τον τσιγάριψαν φίλοι. Έτσι δεν είναι. Μα τι είναι αυτό που λέτε αγαπητέ. Είναι σαν να λέτε ενδεχομένως ότι είναι και συνεργάτης ο Χρυσοχοίδης με έναν τρόπο. Δεν το λέω μόνο ενδεχομένως. Το λέω και παραδεχόμενος. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ο Χρυσοχοίδης τον κάνει και από ασθενά από το μανικάκι του κάπου τον έχει κρύψει. Α, λες όπως παλιά. Σωστό. Μήπως τον έχει κάπου και τον φέρει σε μια κρίσιμη στιγμή να ξεχαστεί κανένα θέμα που θέλει. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Μια απορία έχω ρε μόνο, διαφώτισέ με. Αν ο παπάς έχει διαφύγει σε ξένη χώρα, θεωρείται λαθρομετανάστες ή δεν θεωρείται. Λες, θεωρείται. Δεν ξέρω, ρωτάω. Αχ, τι κατάρα είναι αυτή. Τι κατάρα έφαγε. Να έγινε λαθρομετανάστες ξαφνικά. Μα άμα έχει πάει σε ξένη χώρα, τι είναι, λαθρία δεν πήγε. Αχ, ας είναι έτσι. Ας είναι έτσι και να έχει την τύχη που ονειρεύεται ο ίδιος για τους μετανάστες στη χώρα μας. Έγινε. Καλή εβδομάδα, γεια σου. Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο. Ποιος είναι? Είμαι ένας θαυμαστής του. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα, τι θέλετε. Θα ήθελα να μου δώσει σαφείς οδηγίες πώς θα μπορέσω να μοιάσω κι εγώ στον κύριο Μπαλούρδο. Δεν είναι εύκολο, λυπάμαι πολύ. Μα γιατί? Πρέπει να περάσετε τα ψυχολογικά τεστ της ελληνικής αστυνομίας που ο Μπαλούρδος όπως και ο Ποτσέπης αυτός ο αγάπης μόνο τα περάσανε. Περάσαμε! Περάσαμε! Ευχαριστώ Θεέ μου! Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα! Δικαιωθήκαμε! Κρίθηκα ικανός! Θέλει τέτοια τεστ να περάσετε. Λυπάμαι. Μα είμαι κι εγώ. Μα στα πίδια μα, τι να κάνω τώρα. Θα σκάσουμε. Καλώς. Καλώς, κακός, αυτή είναι η κατάσταση. Γεια σας. Εδώ και σήμερα είναι Ελληνοφρένεια. Πριν 80 χρόνια, σαν αύριο, είχαμε το όχι του λαού, πολύ δυνατό, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έτσι όπως εξελίχθηκε, και 6 μήνες μετά άρχισε η γερμανική κατοχή. Καταχνιά, όπως το έχει περιγράψει, με αυτό το πάρα πολύ εμβληματικό έργο, ο Βίρβος του στίχους, ο Λεοντής στη μουσική και η φωνή του Καζατζίδη σε μια από τις καλύτερες στιγμές της. Σκλαβιά, πικρή σκλαβιά, πλάκο σε μαύρη καταχνιά κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Σημερώνοντας τα Αιγιανιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Μέσα απ' τη στάχτη τη βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτή. Χωριά και θα γεννή τράνη φωτιά που τη φωτιά θα κάψει, που τη φωτιά θα κάψει. Η τρανή φωτιά που τη φωτιά θα κάψει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Είναι εθνική αργία. Θα πάμε να κάνουμε παρέλαση μόνοι μας. Προειδοποιώ τους φανατικούς ακροατές της Ελληνοφρένειας. Μην μπείτε μία η ώρα να ακούσετε. Ο σταθμός είχε την έμπνευση και θα έχει τον Μπογδάνο από τις 12 έως τις 2. Σας προειδοποιήσαμε. Ακούστε δηλαδή, αλλά πάρτε και τις κατάλληλες προφυλάξεις. Κάπως έτσι τα είδαμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα μεθαύριο. Γεια σας. Τώρα για τα χειροκροτήματα που λέει ο Θήμιος. Κανονικά δεν έπρεπε να μας φοβίζουν ούτε ο Άδωνης, ούτε ο Βορύδης, ούτε ο Πλεύρης, ούτε κανένα από αυτά τα φασισταριά. Χειροκρότημα και θα πρέπει να μας ανησυχούν είναι αυτοί που τους ψηφίζουν, μάνα μου. Δηλαδή αυτοί ζουν ανάμεσά μας και μεγαλώνουν και παιδιά. Μα αν είναι δυνατόν. Με αυτούς δεν ενίσταμε ποτέ με αυτά τα γουρούνια που είναι εκεί πάνω. Ενίσταμε με αυτούς που θα τους πάρουν. Πρόσεξε ο πτωχευτικός νόμος που είπε ο Χατζηδάκης ότι μας ψηφίζανε, λέει, για να το κάνουμε, το ξέρανε. Γιατί περισσότεροι μαλάκες ψηφίσανε για το μακεδονικό και έχουν βάλει τώρα τα κοντάρια στον πάτο τους. Λοιπόν, το άρθρο 75 λέει, δεν λέει μόνο για το σπίτι θα σου πάρουνε. Και μετά, όπως είπε ο Μπουμπούκος, θα έχεις τη δυνατότητα άμα βρεις δουλειά να πάρεις καινούριο χωρίς να σε κυνηγάνε οι τράπεζες. Όλη την ακίνητη περιουσία, χωραφάκι, το παιδάκι, θα τους τα βάλουνε στον πάτο και καλά να πάθουνε. Ας τους ξαναψηφίσουνε. Φιλιά πολλά, μάνα μου. Ακούω τώρα το Μητσοτάκη και θα συμφωνήσω μαζί του. Αν εσείς διαφωνείτε, δεν με ενδιαφέρει. Θα πω τρία ονόματα που μου έρχονται μάνι-μάνι στο μυαλό. Α, έτσι, μάνι-μάνι παίζουν. Ναι, Ράλης, Παπαβόγκονας. Δεν κάναν αντίσταση αυτοί. Πώς δεν κάναν αντίσταση. Πώς δεν κάναν, βέβαια. Κυρίως στις ειδήσεις. Μόνο που πυροβολούσαν τον λαό. Είναι μια αντίσταση στο δικαίωμα της ζωής. Αυτή, τέτοια κάνανε. Δηλαδή έχουν το θράσος, γιατί θράσος πρέπει να έχει αυτός ο Μητσοτάκης, να λέει ότι η παράταξή του ήταν μέρος της εθνικής αντίστασης. Τι εννοείς, έχει γεννηθεί σε ένα σπίτι με τον πατέρα Μητσοτάκη. Δεν θα έχει θράσος και την ξετσιποσιά να λέει όλα αυτά. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Θέλω λίγο να είμαστε και λογικοί, ε. Διάβασες την ταμπέλα 6 γαδά. Τι έλεγε? Χάσαμε τον παπά τον Ναζί που πίναμε καφέ πριν από 2 μέρες καφέ μαζί. Το μπέρδεψα. Το χάλασες. Το χάλασες. Το χάλασα. Ψάχναμε τον παπά τον Ναζί που πίναμε καφέ πριν 2 μέρες μαζί. Έλα, γεια. Πάλι το χάλασες. Χάσαμε τον παπά τον Ναζί που πίναμε καφέ μαζί. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Καλά είσαι? Είμαι καλά. Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι καλά! Χαίρομαι. Ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος είναι ο γνωστός περίανδρος της Χρυσής Αυγής. Ωραία. Που ήταν ο παλιός, θυμόμαστε. Μπράβο. Ήταν επικεφαλής στην επίθεση που έγινε κατά του Κουσουρί το 98. Αυτός λοιπόν διέφυγε τη σύλληψη για 7 ολόκληρα χρόνια, ως το 2005. Βέβαια, υπάρχει το know-how στην παράταξη. Ακριβώς. Και κοίτανε τη σύμπτωση και τότε, κατά διάρκεια αυτών των χρόνων, υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Καλά, συμβαίνουν οι συμπτώσεις. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Θα είμαστε κολλημένοι και με τις συμπτώσεις τώρα. Που τον ακούω με μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι. Τι ευαισθησία, μια ιδιαίτερη αλαζονία και έπαρση. Για το Χρυσαυγίτη Φιγόπινο Παπά. Θεωρήσατε ότι επιτέλους η αστυνομία και ο Χρυσοχοίδης δεν τα κατάφεραν. Την οποία γιατί δεν είχε όταν η αστυνομία και οι μαντατζίδες εισέβαλαν στο σπίτι του Ινδαρέ. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Τώρα ποιος είναι ο Ινδαρές καταρχάς. Δεν ξέρει. Ξεκινάμε από αυτό. Ενώ δεν ξέραμε ποιος είναι ο Χρήστος Παπάς, ας πούμε. Ξέραμε. Ασφαλώς και ξέραμε. Ήταν γνωστό ότι είχε καταδικαστεί και συζητιόταν αν θα υπάρχει αναστολή ή όχι. Επομένως, δεν ξέραμε, υπήρχαν και εκπλήξεις. Την έβλεπε στην εισαγγελία κάθε μέρα, το πάλευε. Υπήρχε και καταδικαστική απόφαση. Δεν ξέρω. Εμένα μου θυμίζει, μου μυρίζει πάρα πολύ αυτό. Παρακράτος, αποκλείεται, ξέχνα το. Συναλλαγή. Α, συναλλαγή. Ναι. Δεν τρέπεσαι μόνο να λες τέτοια πράγματα για τους ανθρώπους. Γιατί να ντραπώ. Υπάρχει και προηγούμενο. Δεν είπα ότι πρέπει να ντραπείς, ρώτησα αν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι, τέλος. Ναι, ακριβώς. Παρεμπιπτόντος, αυτός ο περίανδρος είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια φυλακή και έμεινε μόνο 4. Πόσο να μείνει, να τους γονατίσουμε σοφρονιστικό είναι το σύστημα, όχι εκδικητικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί μετά από αυτό, ας πούμε, να πολιτευτεί κάτι, να βοηθήσει τους συναγωνιστές του. Ναι, ναι, ναι. Στο know-how, κάπως. Τους προσέχει πάρα πολύ το σύστημα, αλίμονο.